zambe ande obanda kangai madumuli mokolo ya mosolo suka ya sanza obandise makambo di maria wasinanga makasi ya monoko kasi lelo ngai nakoki koloba Yembali so pensa kinga iwa mamwe na maloba soka linde na sipope Oko mikele kele izela liboso na keko tune paya baboti Nde na koloba edoko na kolinga Zambe onde obanda kangai Madumuli mokolo ya mosolo Suka ya sanza obandise makambo di maria Masinanga makasi ya monoko Kasi lelo ngai nakoki koloba Yembali so pesa kingai wa mamwe Na maloba suka linde na sipote Loko mikele kele izela liboso na keko tuneta ya baboti Nde na koloba edoko na kuringa Landa Yeko suki sayo na se ya makolo Ye banda ko pandi ya bisengo Yoko linga otika bana mwambe Na sale liyo nyonso di maria mwana mamwe Moko kamisa ngai mwana mamwe Yomeseni Samuisa, oke maka, sino kolena. Yeah. bandise kolanda Eko suti sayona seya makolo Ye banda go pandi ya bisengo Yoko dinga otika bana mwambe